Już od 699 zł miesięcznie. RRSO 11,12%. Ubezpieczenie 1,9% w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Ostatnie duże pożary nie zostały wywołane przez obce służby, mówi szef rządu, ale zwraca uwagę, że istnieje zagrożenie sabotażem. Była wicepremier Jadwiga Emilewicz odpowiadała na pytania o program wiz dla pracowników IT z Rosji i Białorusi. Dzisiaj zeznawała przed komisją śledczą. Super nowoczesną pracownię radioterapii otwarto w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Znalazła się tam aparatura, której nie ma żadna inna placówka w Polsce. To nie obce służby stoją za ostatnimi dużymi pożarami w Polsce, powiedział o tym premier po spotkaniu rządu. Na posiedzeniu ministrowie wysłuchali informacji koordynatora spec-służb, szefa MSWiA, na temat działalności rosyjskich i białoruskich agentów w Europie. Co potem zdecydowano, to wie Dawid Grygorcewicz. Według informacji przekazanych rządowi, pożary, które wybuchły w miniony weekend i poniedziałek, m.in. w Warszawie, były zbiegiem okoliczności. Na razie nie ma żadnego powodu sądzić, aby był skutkiem działań sił zewnętrznych, ale w żaden sposób nie zmniejsza to zagrożenia ewentualnym sabotażem i dywersją. Premier Donald Tusk powiedział, że zagrożenie ze strony wrogich służb utrzymuje się na wysokim poziomie, stąd decyzja o przeznaczeniu dodatkowych 100 milionów złotych z rezerwy na wzmocnienie ABW i Agencji Wywiadu. Jak dodał szef rządu, polskie służby cały czas intensywnie działają. W ostatnich kilkunastu tygodniach, także dzięki współpracy z sojusznikami, państwo polskie uniemożliwiło, udaremniło przygotowywane próby takich akcji bezpośrednich, dotyczących także sabotażu i próby podpaleń. Rząd podjął też decyzję o wzmocnieniu polsko-białoruskiej granicy. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Była wicepremier Jadwiga Emilewicz nie miała sobie nic do zarzucenia w związku z programem Poland Business Harbor. Był to program wizowy, dzięki któremu do Polski mieli przyjeżdżać specjaliści IT z Białorusi i Rosji i wypełnić lukę na rodzimym rynku pracy. Dzisiaj Jadwiga Emilewicz była o to pytana przed komisją śledczą wyjaśniającą tak zwaną aferę wizową. Odpowiedzi słuchał Karol Darmoros. Według Jadwigi Emilewicz potencjał programu Poland Business Harbor wynikał z potrzeb rynku pracy. Był też sygnałem wsparcia demokratycznej Białorusi. Jeżeli mogłabym cokolwiek mieć do zarzucenia sobie, to być może należało taki program rozpocząć wcześniej, a nie wtedy, kiedy on był efektem pewnej też reakcji politycznej. Ale zdaniem przedstawicieli koalicji rządowej program był dziurawy pod kątem weryfikacji osób, które uzyskiwały specjalne wizy. Brak weryfikacji dalszych losów cudzoziemców rekomendowanych przez PAI. Próbowaliśmy to ustalić. Żadne dane w tym zakresie nie są do zweryfikowania. To szef komisji poseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Wobec tych wątpliwości nowy rząd zawiesił program, ale zdaniem Jadwigi Emilewicz to, tu cytat, nieroztropna decyzja. Karol Darmoros, Polskie Radio. Znamy nominowanych do nagrody imienia Wisławy Szymborskiej za wydane w tym roku książki poetyckie. Wśród nich są Magdalena Bielska, autorka poradnika dla niedawno zmarłych, Agata Jabłońska, nominowana za Księżyc Grzybiarek, Marzanna Bogumiła-Kielar, autorka Wilków, a także Michał Sobol za Trasy przelotów i Katarzyna Szweda za książkę Zemla Vulgaris. Nagroda za najlepsze tłumaczenie tomu poetyckiego na język polski, wydanego w latach 2022-2023, trafi w ręce Macieja Topolskiego za przekład autobiografii Czerwonego. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 242 polskie tomy poezji wydane w tym roku oraz 65 książek tłumaczonych na język polski, wydanych w latach 2022-2023. W Centrum Onkologii w Bydgoszczy otwarto najnowocześniejszą w Polsce pracownię radioterapii. Zakupiony przez placówkę aparat Linac MR jest czwartym w Europie i pierwszym w Polsce takim urządzeniem. Pozwala on na wyjątkowo precyzyjną radioterapię. Innowacja polega na tym, że napromieniany jest pacjent na podstawie analizy obrazu, który jest w danym momencie. Profesor Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii. Aktualizowana jest sytuacja guza nowotworowego, na przykład w jamie brzusznej, poprzez to urządzenie i napromieniana jest tylko taka struktura, która aktualnie jest widoczna. Ona może się w trakcie radioterapii zmieniać i ten aparat pozwala na aktualizację obrazu guza. W związku z tym można zwiększać dawkę napromieniania. Można napromieniać pacjenta w sposób bardziej efektywny i bezpieczny. Pacjent jest, że tak powiem, przez nas wchłaniany na aparacie. W tym momencie jest zdrowy wolontariusz. jest odgłos działającego rezonansu. Urządzenie kosztowało 50 milionów złotych. Pierwsi pacjenci skorzystają z aparatury w lipcu. Litwini nie wpuścili do kraju wagonu oznaczonego rosyjskim symbolem Z, który tranzytem miał przejechać do obwodu królewieckiego. Litera Z została użyta przez Rosjan podczas agresji na Ukrainie. Wagon z literą zauważyli na punkcie kontrolnym na wschodzie Litwy pracownicy firmy przewozowej. Jak podano w komunikacie, został on od razu odłączony. Dwa lata temu litewski parlament wprowadził zakaz publicznego eksponowania liter Z i V, a także wstążki świętego Jerzego, symboli, których Rosja używa podczas wojny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 17 w Trójce, czas na wiadomości sportowe. Norbert Michalak. Iga Świątek pewnie awansowała do półfinału tenisowego turnieju w Rzymie. Liderka światowego rankingu tenisistek wygrała z Amerykanką Madison Keys 6-1-6-3. Mecz trwał godzinę i 16 minut. O finał Polka zagra ze zwycięzczynią pojedynku rozstawionej z numerem trzecim Amerykanką Coco Gauff z turniejową siódemką Chinką Qinwen Zhen. W tej chwili swój mecz czwartej rundy turnieju w Rzymie rozgrywa Hubert Hurkacz. Jego rywal to mało znany Argentyńczyk Sebastian Baez. Trwa pierwszy set, w którym Argentyńczyk prowadzi 4-2. Polskie siatkarki rozpoczynają dziś swój udział w tegorocznej Lidze Narodów. Pierwszy mecz dziś w Antalii z Włoszkami w 2003 roku. Właśnie w Antalii Polki rozpoczęły rywalizację w Mistrzostwach Europy. Kilkanaście dni później zakończyły ją w Ankarze, gdzie zdobyły złoto, pokonując w finale Turczynki. W tamtym zespole była Aleksandra Jagiełło, obecnie pełniąca funkcję prezesa klubu BKS Bielsko-Biała, która z sentymentem wspomina turecki kurort. Mam nadzieję, że też będzie dla nich szczęśliwy, że dobrze pograją, wygrają te mecze, które mogą wygrać, no i później kolejny turniej, także no, trochę tego grania na pewno będzie teraz. Początek meczu Polska-Włochy o 19:00. Kolejnymi rywalkami biało-czerwonych będą Francuzki, Holenderki i Japonki. Bez dyskusji podczas zbliżających się piłkarskich mistrzostw Europy tylko kapitanowie zespołów będą mogli rozmawiać i dyskutować z sędziami na temat ich decyzji. Pozostali piłkarze za takie próby dyskusji mają być karani żółtymi kartkami. Ta zmiana w przepisach ma zmniejszyć presję na sędziach i pomóc im w podejmowaniu słusznych decyzji. Kolejne wiadomości sportowe już za niecałą godzinę, a teraz prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Do końca dnia i nocą pogodnie, ale chłodna noc z przyglądowymi przymrozkami do około minus 2 stopni w rejonach podgórskich. Poza tym od plus 2 na Kaszubach, Warmii i Podkarpaciu, około 6 w centrum, do 10 na zachodzie i nad morzem. To nocą, a jutro słonecznie. Jedynie we wschodniej połowie kraju może się chmurzyć, nigdzie nie powinno padać. Jutro od 15 stopni na północy, około 19 w centrum, do 23 na zachodzie. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ależ państwo błyskawicznie reagują. Przed godziną 17 w audycji popołudniowej z naszym gościem w studiu zastanawialiśmy się, co w czasie pracy robimy na służbowym komputerze. Powiem ze swojego doświadczenia, pracowałem na serwisie komputerowym, gdzie trzeba po naprawie było wypełniać druki i w międzyczasie włączałem sobie właśnie YouTube'a, gdzie muzyka pozwalała mi się skupić i nikt do tego nie miał pretensji. Ale żeby tak używać więcej, no trzeba było normę zrobić, że tak powiem, no to nie. Girls, you know you better watch out. Some girls are only about that thing, that thing, that thing, that thing, that thing, that thing. Muzyka w pracy, ja mam tak jak pan. Zapraszamy do Trójki, małpa polskieradio.pl. Mailowo 71335, SMS-owo i telefonicznie 22 73. Since you were looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gonna pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably can't. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend. boyfriend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just a minimum. When you still defending them now, Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. A win-win, come again. To the man, more concerned with his rims and his Timbs and his women. Him and his men come in the club like hooligans. Don't care who they offend, popping yang. Like you got yang. Let's not pretend. The one to pack pissed out by the waist, man. Chris style by the casement. Still the name of his basement. The pretty face man claiming that they did a bit, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support late. Money taking heartbreaking. Now you wonder why women hate me. The sleepy silent man, the punk domestic violence man, the quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gonna win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Yo, yo, come again. Minut po godzinie 17 w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie jest Marek Wałkuski. Witamy cię, Marku, serdecznie. Witam serdecznie. Wielokrotnie mówiliśmy o procesie byłego prezydenta Donalda Trumpa. Pierwszy taki przypadek w historii Stanów Zjednoczonych. Zastanawiam się, jak wpływa ten proces na kandydowanie jego, na te sondażowe dane, bo opierając się na tym sondażu dziennika New York Times, Donald Trump wyprzedza Joe Bidena w 5 kluczowych stanach, które być może przesądzą o wyniku wyborów prezydenckich. No wszystko wskazuje na to, że przynajmniej ten proces nowojorski poparcia dla Trumpa wśród jego zwolenników nie obniża. Sondaż, o którym wspomniałeś, New York Times, jest bardzo niepokojący dla sztabu Bidena, ponieważ on pokazuje, że w 5 z 6 kluczowych stanów, to są takie tak zwane swing states, czyli stany, które przesądzą de facto o wyniku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, w 5 z nich wygrywa w tej chwili Trump, a tylko w 1 Biden, a w niektórych przewaga Trumpa przekracza 10%. Także to jest bardzo niepokojący sygnał dla Bidena. No i znak, że przynajmniej to, co do tej pory wydarzyło się w sądzie w Nowym Jorku, tam Donald Trump ma proces, 34 zarzuty kryminalne o fałszowanie dokumentacji finansowej, by ukryć potencjalny skandal związany z jego relacjami seksualnymi z byłą gwiazdą porno Stormy Daniels. Absolutnie w tej chwili poparcia dla Trumpa nie burzy. Pytanie jeszcze, co będzie, jeżeli okazałoby się, że ława przysięgłych uzna Trumpa winnym, no to wtedy będziemy mieli do czynienia z kandydatem na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, który jest formalnie skazany przez ławę przysięgłych w Stanach Zjednoczonych, więc to może trochę zmienić sytuację. No ale Trump robi wszystko, żeby uodpornić swoich zwolenników na ewentualny wyrok skazujący, argumentując, że ten proces ma charakter polityczny, że to zemsta Bidena, że to próba osłabienia jego kandydatury. kandydatury. Także trudno powiedzieć, jak to się odbije na poparciu Trumpa, nawet gdyby okazało się, że ława przysięgłych uzna go winny. No tak jak mówisz, te znamienne słowa byłego prezydenta to polityczne prześladowanie, atak na Amerykę, dlatego jestem dumny, że tutaj jestem. Badanie, o którym mówię, sondaż New York Timesa pokazuje niezadowolenie wyborców w sytuacji gospodarczej polityki Stanów Zjednoczonych wobec konfliktu w Gazie. Ta sytuacja gospodarcza, te niepokojące informacje dla Amerykanów, którzy pójdą wkrótce głosować, to może być to przesądzające o wyniku wyborów? No, podczas kampanii Billa Clintona takie hasło przeszło do historii, gospodarka głupcze. Tak. Oczywiście kwestie gospodarcze są bardzo istotne, jeśli nie najważniejsze w kampanii wyborczej i oczywiście będą. Paradoks polega na tym, że sytuacja Stanów Zjednoczonych jest całkiem dobra. Ameryka jest jednym z najlepiej i najszybciej rozwijających się krajów rozwiniętych. Bezrobocie już od ponad półtora roku jest poniżej 4%. Pensje idą w górę, no ale mimo to Amerykanie nie czują, czy na własnych portfelach tego nie odczuwają, albo nawet jeśli odczuwają, no to ich wrażenie jest takie, że amerykańska gospodarka nie ma się zbyt dobrze, że jest inflacja, że patrzą codziennie na ceny benzyny na stacjach benzynowych, które są wyższe niż były jeszcze za Trumpa, ponieważ wtedy była pandemia, w związku z tym nikt nie jeździł samochodami, ceny benzyny gwałtownie spadły. No ale jest takie poczucie wśród Amerykanów, że sytuacja kraju jest niezbyt dobra, że za Trumpa było dobrze, za Bidena jest gorzej. No i to rzeczywiście może być problemem dla Bidena w czasie tej kampanii wyborczej. Tym bardziej, że tak jak powiedzieliśmy, że ten proces, który trwa w Nowym Jorku, nie wpływa na notowania Trumpa, przynajmniej na razie. Może się okazać, że trzy pozostałe procesy, które miały się odbyć jeszcze, czy przynajmniej rozpocząć jeszcze przed wyborami, mogą się nie odbyć, dlatego że Trump i jego adwokaci działają na przesunięcie terminów tych procesów. Jeden już został zawieszony. W związku z tym może się okazać, że do wyborów żaden z tych pozostałych procesów dotyczących poważniejszych zarzutów się nie rozpocznie. Także no, na dziś sytuacja Trumpa nie jest taka zła, jak mogłoby się wydawać jeszcze kilka miesięcy temu. Marek Wałkuski z Waszyngtonu. Bardzo dziękujemy za relację. Audycja popołudniowa, 17 minut po 17. I'm praying you waste my time. It's shock, it's boring. I gave up, oh darling, and I've just bought some mocks where I'm telling the truth, but down here I'm dark and confused, although I cannot tell if zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa 20 minut po godzinie 17, a przed 17, przypomnę, mówiliśmy o poczcie, jej kondycji, sytuacji. Pomysłów do tej pory było wiele, wierzę, że i państwo mają swoje. Jak uzdrowić pocztę? Ja odnośnie uzdrawiania Poczty Polskiej. Zacząłbym ją uzdrawiać od torby listonosza, ponieważ wyjąłbym z tej torby wszystkie reklamy, wszystkie broszurki, a przede wszystkim druki do awizo, a włożyłbym tam listy. Ja będąc w domu, zaglądając do skrzynki na listy, dostaję awizo, że mam sobie z poczty list odebrać. Zapraszamy do Trójki. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo czekamy na państwa sygnały. Dostosowanie pojazdów cywilnych do zadań w czasie zagrożenia militarnego było tematem debaty naukowców wojskowych i studentów Politechniki Warszawskiej. Dziś padło w niej pytanie, czy nasze samochody, kombi, terenowe czy SUV-y mogą stać się pojazdami wojskowymi. Każdy samochód można przerobić lub chociażby wzmocnić, by przydał się na polu walki, mówi profesor Piotr Przybyłowicz, dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Można wykorzystać pojazdy dostawcze, ciężarowe, ciągniki siodłowe, autobusy. Mogą to być mini szpitale, mogą to być mini platformy do wywożenia rannych z pola bitwy. Mogą to być pojazdy wykorzystywane do dostarczania wody pitnej, amunicji na pole walki. Mogą to być wreszcie pojazdy autonomiczne, który może być kierowany bezzałogowo z drona. Dlaczego rozmawiamy dzisiaj o dostosowaniu samochodów cywilnych do potrzeb wojskowych, wojennych? W polityce ukuło się już ten termin o czasach przedwojennych. Jak się jeździ po Polsce, zwłaszcza tej północnej, mocno-wschodnio, okazuje się, że to widać i czuć po liczbie pojazdów wojskowych na polskich drogach. Widać, że jesteśmy państwem przyfrontowym. To nie są żarty. Samochód cywilny może stać się samochodem wojskowym w jaki sposób? W każdej chwili. Wystarczy zmienić tablice rejestracyjne. To chyba nie jest wystarczające, żeby stał się samochodem, który możemy używać w sytuacjach zagrożenia. Nigdy nie stanie się samochodem stricte wojskowym do celów militarnych, ale może być jako pomocniczy do różnego rodzaju zadań specjalnych. Tadeusz Boruciński, ekspert WB Electronics. Chyba najbardziej nadają się pick-upy i terenowe, bo to są auta, które można dość szybko zmodyfikować, adaptować, zamaskować, łatwo przemieszczać. Warto mieć świadomość, że przystosowanie swojego cywilnego pojazdu do właśnie takich warunków wojennych, powiedzmy to wprost, jest niezwykle istotne. Piotr Schreiber, koordynator projektu Politechnika Warszawska. Bez względu na to, jaki to jest samochód, zawsze możemy pewne elementy poprawić tak, żeby poprawić swoje przede wszystkim bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia. Jakie cywilne samochody mogą spełniać się w sytuacjach trudnych? Będą to samochody terenowe. Wojsko je nazywa samochodami wysokiej mobilności. Major dr inżynier Jarosław Kończak, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej. Najbardziej powszechne to samochody o ładowności do 1 tony i nieco ponad, czyli mieszczące się w kryterium dopuszczalnej masy całkowitej do 3,5 tony. Natomiast samochody, które już raczej nie są w cywilu tak powszechne, to samochody średniej ładowności, czyli gdzieś o ładowności do 6-7 ton. Jakie warunki taki pojazd musi spełnić? No przede wszystkim mieć napęd, żeby się mógł poruszać. Ładowność określoną, no i wytrzymałość terenową. To znaczy, że musi mieć odpowiednia jakość ogumienia, dość stabilne, mocne zawieszenie, przestrzeń ładunkową, mało wodotrysków, możliwość jeżdżenia na paliwach, które akurat będą dostępne, czyli kiepskiej jakości. Paliwo ma wysokie znaczenie dla efektywności, dla sprawności w ogóle silnika też. Aleksandra Woźniak, absolwentka Wydziału Samochodów i maszyn roboczych Politechniki Warszawskiej. Mówimy o specjalistycznych pojazdach militarnych. To są też specjalistyczne warunki, w jakich działają te samochody, więc wszelkie zanieczyszczenia, obciążenia są dosyć dużym wyzwaniem dla samego silnika. Samochody do jazdy terenowej mają opony z odpowiednim bieżnikiem, podwyższone zawieszenie. Przydałby się nam zwiększony zbiornik paliwa. To też jest modyfikacja, którą dałoby się wykonać. Paweł Szymański, student 4 roku Politechniki Warszawskiej. Z samej oszczędności tego paliwa zmniejszona masa, czyli niepotrzebne rzeczy, nasze wygody, które mamy w tych samochodach, też można było usunąć, no bo mimo wszystko zwiększymy tym wydajność tego samochodu. Jeśli ktoś ma znajomego spawacza, mógłby przyspawać sobie do drzwi osłony czy kratkę, jak na przykład mają wozy policyjne z przodu, aby osłonić się przed rozmaitymi odłamkami. Czy taki zwykły miejski SUV nadaje się na warunki wojskowe? Jeżeli do transportu części uzbrojenia, potrzebnych ludzi lub jakiegoś innego wyposażenia, w tym wyposażenia medycznego, ależ naturalnie tak. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby na SUV-ie zamontować w bardzo szybkim czasie specjalistyczne militarne oprzyrządowanie. Wypasione SUV-y bardziej na paradę się nadają niż do celów adaptacji. Tam po prostu jest więcej wodotrysków niż rzeczy użytkowych. W wypadku wojny armia może zmobilizować kombi, terenówki czy SUV-y, które tak bardzo pokochaliśmy. Jeśli nie wojsku, to obronie cywilnej. Nasze samochody w wypadku wojny z pewnością mogłyby się przydać. Dziś na Politechnice Warszawskiej odbyła się debata na temat dostosowania pojazdów cywilnych do zadań w czasie zagrożenia militarnego. Uczestniczył w niej nasz reporter Jacek Frenzel. Lepiej nie wywoływać wilka z lasu, a może zawczasu dobrze się przygotować. 2 2 7 3. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Harry Styles, idealny do podróży. Już za chwilę informacje dla kierowców, skrót serwisu i prognoza pogody. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na ten... mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Festiwal cenowych okazji Allegro Smart Week trwa. Dwie kawy Nescafe Classic 200 gramów ze szklanką gratis za 49 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 65 zł. Jak tak, to Allegro. Wypróbuj suplement diety zawierający nie 300, a 600 mg fosfolipidu mesentiale w jednej kapsułce. Jeśli dbasz o wątrobę, wybierz Esselif 600, który zawiera wyciąg z kurkuma longa, wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby oraz 600 mg fosfolipidu mesentiale z nasion soi. Esselif 600 to aż 50 kapsułek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na esselif.pl. Esselif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Żegnamy reklamy. I sprawdzamy, co o tej porze dzieje się na drogach. W Radio Nawigatorze Trójki Jan Wiewiór. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Na początek A2, trasa Słupca-Sługocin, czyli dojazd do Poznania, zablokowany na 232 kilometrze. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe, a to oznacza brak możliwości przejazdu w kierunku Poznania właśnie. Trzeba kierować się na objazd chociażby drogą krajową numer 92. Problemów z przejazdem nie brakuje także w Warszawie. Zakorkowana pozostaje południowa obwodnica między Węzłem Opacz a Konotopą. W przeciwnym kierunku kierowcy stoją na wysokości lotniska. Autostrada A4 teraz, czyli Dolny Śląsk, trasa Kostomłoty, Kąty Wrocławskie na 135 kilometrze. Po wypadku osobówki jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. Droga S5, pozostajemy w regionie cały czas. Dolny Śląsk, trasa Korzeńsko-Żmigródek. Po kraksie ciężarówki z autem osobowym prawy pas w kierunku Wrocławia jest zablokowany. I jeszcze Krajowa 9, trasa Nowa Dęba-Łoniów w miejscowości Jadachy. Po kolizji dwóch samochodów droga jest zablokowana na 134 kilometrze. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Po 17.30 teraz skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. A warunki dzierżawy terenu przy Marywilskiej 44 mogą się zmienić i uwzględniać czasowy brak dochodów spółki, która ten teren wynajmuje. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski spotkał się z zarządem firmy. Obiekt spłonął w niedzielę, pozostawiając bez dobytku i pracy kilka tysięcy drobnych handlowców. Spółka chce odbudować halę, ale to może potrwać nawet rok. Firma ma prawo do tego terenu do 2036 roku. Przywódca Rosji Władimir Putin pojutrze rozpocznie dwudniową wizytę w Chinach na zaproszenie prezydenta Xi Jinpinga, podała agencja AP, powołując się na chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Kreml potwierdził tę informację, pisząc w oświadczeniu, że będzie to pierwsza podróż zagraniczna Putina od rozpoczęcia przez niego piątej kadencji na stanowisku prezydenta. Rosyjskie agencje informacyjne podają, że przywódcy omówią konflikt na Ukrainie oraz współpracę energetyczną i gospodarczą. Otoczenie Putina mówi z kolei, że Rosja i Chiny odgrywają kluczową rolę w równoważeniu spraw światowych, a wizyta wzmocni te tendencje. Prezydent Joe Biden podpisał ustawę o zakazie importu rosyjskiego uranu. Ustawa została przyjęta z poparciem obu partii w amerykańskim kongresie. Jej celem jest uniezależnienie amerykańskiego programu jądrowego od Rosji. Ta ustawa przywraca Ameryce pozycję lidera w sektorze jądrowym. Pomoże zabezpieczyć nasz sektor energetyczny dla przyszłych pokoleń, oświadczył doradca prezydenta. Poza zakazem ustawa przewiduje ponad 2,5 miliarda dolarów na zwiększenie zdolności wzbogacania i konwersji uranu w Stanach Zjednoczonych. To był serwis Trójki. końca dnia pogodnie. Chłodna noc z przygruntowymi przymrozkami do minus 2 stopni tylko w rejonach podgórskich. W pozostałych regionach w centrum około 6, na zachodzie nad morzem do 10 stopni. Jutro słonecznie, jedynie we wschodniej połowie kraju może się chmurzyć, a na termometrach od 15 stopni na północy, w centrum 19 do 23 na zachodzie. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Pomysłów do tej pory sporo. Wierzę, że i Państwo mają także swoje, jak uzdrowić pocztę. Jeżeli obcemu kapitałowi opłaca się robić biznesy w Polsce, to tu coś śmierdzi. A druga sprawa, tak troszeczkę na śmieszno, to może niech Poczta Polska zacznie od hot-dogów. Własnego. Pozdrawiam. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i jak Państwo słyszą, drogą telefoniczną 2 2 i 7 3. Za 26 minut 18. Było smacznego. Dziękuję. Shake my tambourine, a look of Rebecca Black Kiss w audycji popołudniowej na 22 minuty przed godziną 18. Dziś pytamy m.in. o to, co w czasie pracy robimy na służbowym komputerze. Podglądam skrzynkę mailową m.in. od pani Aleksandry, od pana Stefana i od pana Marcina. Lista obecności popołudniowej podpisana. Być może z komputera służbowego i w czasie pracy. Gorąco pozdrawiamy, a dziś też m.in. o tym, jak uzdrowić Pocztę Polską, nowoczesność w domu i zagrodzie. A gdzie jest poczta? Pytają państwo retorycznie. Władza zmierza do tego, żeby wszystkie przesyłki urzędowe były dostarczane elektronicznie. Już to się częściowo dzieje przez specjalne skrzynki, specjalne portale internetowe i to będzie narastało. W związku z tym poczta będzie miała coraz mniej pracy, bo prywatne osoby nie wysyłają szczerze w ogóle listów, tak? A urzędowe wszystkie przesyłki będą doręczane elektronicznie. W związku z tym nie będzie w ogóle potrzeby funkcjonowania poczty za chwilę. 2 2 7 3 czekamy na państwa sygnały. Już za chwilę puls trójki, a ja wcześniej coś państwu zagram. Najpierw w lewym uchu, a później stereo. Jackback na 18 minut przed godziną 18. No a już teraz Sylwia Białek i nasi goście. Puls trójki. Naszymi gośćmi dziś są Anna Dryjańska na temat... Dzień dobry. I Jarosław Gugała, Polsat, Polsat News. Dzień dobry. Premier przedstawił dziś szczegóły Komisji do Spraw Zbadania Wpływów Rosyjskich. Ma to być komisja rządowa, złożona z ekspertów, ma pracować niejawnie. Kamery nie będą wpuszczone na obrady i pierwszy raport będzie gotowy po 9 czerwca. Czy to brzmi rozsądnie, Anno? Czy myślisz, że taka komisja przygotuje sensowny raport? No samo to, że ten raport ma powstać po wyborach europejskich, daje pewną nadzieję. Natomiast nadal nie znamy składu tej komisji, więc jak dla mnie sprawa pozostaje otwarta. Mam trochę takie déjà vu, bo przecież o rosyjskiej komisji, to znaczy badającej rosyjskie wpływy, rozmawialiśmy w zeszłym roku, tylko wtedy... Tamta była niekonstytucyjna, jak twierdziła ówczesna opozycja. No więc Zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz role się odwróciły. Teraz dzisiejsza opozycja, czyli PiS, mówi o tym, że to ma być zabawka w rękach rządzących. No cóż, czas pokaże. Prezydent Andrzej Duda wiąże z tą komisją jakieś nadzieje, ale też przypomina, że premier Donald Tusk całkowicie zmienił zdanie. Panie redaktorze. Mnie się wydaje, że ta komisja, być może ta poprzednia na pewno, to były takie protezy, które miały zastąpić niefunkcjonujące państwo. Dlatego, że jeżeli mamy badać wpływy kraju, który jest krajem wrogim, to powinniśmy robić to cały czas. Powinny służyć temu stałe instytucje państwa polskiego, odpowiedzialne, cechujące się profesjonalizmem i ciągłością. A u nas jest po prostu od wyborów do wyborów, od afery do aferki i to jest po prostu bardzo, bardzo niepoważne. Jest sprawą oczywistą, że w dzisiejszych czasach trzeba badać wpływy rosyjskie. Teraz. I te, które są dawniej i mogłyby teraz komuś zaszkodzić. Więc to jest sprawa zupełnie oczywista. Jest sprawą zupełnie oczywistą, że zajmować się powinni tym fachowcy. I powinni się zajmować tym fachowcy bezpartyjni, którym nie zasłania widzenia przynależność czy jakieś barwy partyjne, czy interes danej partii w danym momencie. I to wszystko powinno funkcjonować. Ja mam nadzieję, bo to nie są sprawy jawne, że są tacy ludzie i są takie instytucje w państwie polskim, którzy się na bieżąco tymi sprawami zajmują. Żadna specjalna komisja w tej sprawie niczego nie ulepszy ani nie zmieni. My musimy robić to cały czas, dlatego że Polska nie niestety ma wrogów i potrzebuje się przed nimi bronić, potrzebuje ich identyfikować. W związku z powyższym ja osobiście jako obywatel jestem przeciwny tworzeniu specjalnych bytów do badania. Czyli zupełnie trochę jak marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, który też uważa. Zupełnie zwyczajnych zjawisk. Rosjanie mają interes w tym, żeby tutaj robić różne dziwne rzeczy, prowadzić wojnę hybrydową, a my mamy interes w tym, żeby się przed tym bronić, a nasze państwo ma obowiązek, żeby nam zapewnić w tej sprawie bezpieczeństwo. I ja tyle na ten temat sądzę. A co tutaj z tego politycy ugrają w kontekście ich pozycji, ich kolejnych wyborów i tak dalej, mnie to jako obywatela pozostawia kompletnie obojętnym. Mnie jest potrzebna świadomość, że moje państwo będzie broniło mój kraj i mnie przed wszelkimi wrogami, Rosjanami i innymi. Ja tutaj sobie pozwolę dorzucić do wypowiedzi przedmówcy, że bardzo ważna jest taka mało seksowna rzecz jak rozwiązania systemowe. I tego w Polsce nie ma. Co widzimy po ucieczce sędziego Szmyta, niesprawdzanego kontrwywiadowczo, bo sędziowie tak sprawdzani nie są, bo nie. Który podróżował sobie wcześniej na Białoruś i też o tym służby nie wiedziała, a jego działalność szpiegowska trwała przez kilka lat. Ale być może ta komisja właśnie wypracuje takie standardy na przyszłość, żeby chociażby do takich sytuacji nie dochodziło. No i być może sprawdzi się po raz kolejny przysłowie, że Polak mądry po szkodzie. Ważne jest, żeby przy każdej zmianie politycznej nie dokonywano w służbach zajmujących się profesjonalnie zapewnianiem nam bezpieczeństwa czystek, przestawień politycznych itd. dalej i żeby byli ludzie, którzy jak się nad czymś znają i zajmują się czymś, to mogli to robić przez 20-30 lat i stać się w tej sprawie naprawdę ekspertami i profesjonalistami. Żeby tym ludziom nie groziła po każdych wyborach polityczna dintojra. I to jest istota rzeczy. Dopóki tego nie będzie, to czy to będzie specjalna komisja, czy to będzie komisja, która ma zwalczać Tuska, czy ma być komisja, która ma zwalczać kogoś innego, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. My jako obywatele nic z tego nie mamy. Choć dzisiaj premier zapewniał, że ta komisja nikogo zwalczać nie będzie i miejmy nadzieję, że słowa dotrzyma, choć rzeczywiście z komisjami bardzo różnie bywa. Wczoraj doszło do spotkania prezydenta z premierem przed wręczeniem powołań przez pana prezydenta. Trochę informacji o tym spotkaniu mieliśmy wczoraj. Dzisiaj do tej rozmowy odniósł się Donald Tusk. Powiedział, rozstaliśmy się z prezydentem w zgodzie, ale nie w porozumieniu. Mamy różne zdania w kwestii polityki zagranicznej. Rozmawiano o ustawie kompetencyjnej. Premier zwrócił uwagę, że ważniejsze są kompetencje niż ustawa. Przyznał też, że jeśli pan prezydent będzie chciał poprowadzić jakiś szczyt unijny, który będzie zorganizowany w czasie naszej prezydencji, to premierowi korona z głowy nie spadnie i to krzesło, pamiętamy wojnę o krzesła, to krzesło tym razem odda. Czy waszym zdaniem po tym wczorajszym spotkaniu. Zbliżenie czy raczej oddalenie, jeśli chodzi właśnie o dwa pałace, Anno? To chyba była bardzo dyplomatyczna próba powiedzenia, że panowie stoją na odległość wyciągniętej ręki i do żadnego zbliżenia tutaj nie doszło, ale z drugiej strony, czy ktokolwiek tego oczekiwał? No, ta ekipa zmaga się z tym koniem trojańskim podrzuconym przez poprzednią władzę w postaci tej ustawy kompetencyjnej, która daje de facto PiS-owi i prezydentowi jako przedstawicielowi tej partii. Formalnie już nie, no ale wiadomo jak jest. Wpływ na kształtowanie polityki zagranicznej, polityki europejskiej. No cóż, mam nadzieję, że faktycznie nie będzie bojów o krzesło, tak naprawdę sytuacja wyklaruje się, jak zmieni się prezydent. Wtedy się okaże, jaką politykę zagraniczną chce prowadzić rząd. No właśnie, premier dzisiaj też powiedział, że powiedział do prezydenta: panie prezydencie, dla dobra kraju albo będzie pan współdziałał z nami i to w różnych wymiarach międzynarodowym, bezpieczeństwa, ale też sprawiedliwości, albo jeśli pan nie będzie współdziałał, tylko będzie pan blokował różne rzeczy albo przeciwdziałał, to niestety musimy zacisnąć zęby i jeszcze ten czas przeczekać. To, czy to będzie czas przeczekania te jeszcze najbliższe miesiące, panie redaktorze, czy też czas no, względnej współpracy? Myślę, że ta współpraca będzie tam, gdzie no, gdyby jej nie było, to przyniosłoby to szkody wizerunkowe jednemu i drugiemu politykowi, czy jednemu i drugiemu obozowi. Więc mam nadzieję, że w sprawach tych najistotniejszych, takich jak bezpieczeństwo, ta współpraca jakoś będzie funkcjonowała. Myśmy sobie tak ułożyli, że mamy prezydenta wybieranego w wyborach powszechnych. I trochę szkoda jest, by było, gdyby wybierany przez wszystkich Polaków prezydent miał ograniczone kompetencje. A tak według naszej konstytucji jest. Jest to trochę nielogiczne. I nad tą sprawą należy się pochylić. Bo albo jest nam potrzebny prezydent, tak jak w Niemczech, wybierany przez zgromadzenie narodowe, przez parlament, albo potrzebny jest, jeśli mamy prezydenta wybieranego w wyborach powszechnych, to on musi mieć jasno określone, szerokie prerogatywy. Dlatego, że nie po to ludzie głosowali na kogoś, żeby ten człowiek po prostu miał ograniczane swoje kompetencje. I tu jest pewna sprzeczność w tym wszystkim. Jest to sprzeczność systemowa, a wzięło się to stąd, że w momencie, kiedy była pisana ta konstytucja, to jej autorzy myśleli o tym, w jaki sposób jak najbardziej ograniczyć rolę prezydenta, bo bali się wówczas dominacji prezydenta Lecha Wałęsy, który próbował, że tak powiem, nadawać sobie jak najwięcej kompetencji. Ta sprawa ciągnie się do dzisiaj. Nie było do tej pory takiej możliwości, takiego konsensusu albo takiej siły, żeby to zmienić, żeby tutaj usprawdzić naszą konstytucję i potykamy się co chwila o te same problemy. Ja bym tutaj jeszcze dodał, że istnieje taka kategoria, w której nie ma zapisanej w konstytucji, a moim zdaniem powinna być. Otóż myślę o czymś takim jak dobra wola. Zwłaszcza dobra wola w wydaniu tych, którzy są... W każdej dziedzinie by się przydała, w polityce szczególnie. Tych, którzy decydują o losie państwa. Jeśli tu nie ma dobrej woli, jest tylko chęć sprzeczania się albo prowadzenia ustawicznej jakiejś wojny i podjudzania ludzi, wytwarzania gorącej atmosferki, to moim zdaniem jest to po prostu bardzo złe i niedojrzałe. I my nie mamy możliwości, żyjąc w tym miejscu, w którym jesteśmy i w tych czasach, w których jesteśmy dzisiaj, na to, żeby kontynuować tego rodzaju nieodpowiedzialne zabawy, bo to nie jest ten czas, to nie jest to miejsce i po prostu to się musi absolutnie zmienić. I niezależnie od tego, co dzisiaj się o tym wszystkim po prostu mówi, no to cóż, no, nam pozostałoby tylko apelować, żeby pan prezydent działał jak dojrzały polityk, żeby pan premier nie próbował, nie wiem, lekceważyć prezydenta i tak dalej. I żeby politycy nie zawłaszczali wszystkiego. No konstytucja nie przewidziała jeszcze takiego ośrodka władzy jak Nowogrodzka, która tak naprawdę recenzuje działania prezydenta i no trudno mówić o tym, że prezydent ma taką swobodę w działaniu. To nie tylko prezydent, bo to generalnie zrobiło się coś takiego u nas, że politycy i polityka się wdzierają wszędzie. A zwłaszcza tam, gdzie nie powinno ich w ogóle być. Na przykład w mediach, na przykład w praworządności. Politycy powinni pilnować, żeby się nikt nie wdzierał, żaden polityk, ani gangster, ani nikt inny, ani do mediów, ani do wymiaru sprawiedliwości. Ojej, to proszę, poruszmy teraz jakieś inne tematy, a nasi politycy niestety zajmują się czymś przeciwnym. A dlaczego tak się zajmują? Bo my na to nie reagujemy, pozwalamy i nie mówimy o tym głośno. Anno, a twoim zdaniem właśnie możliwy jest taki świat idealny bez polityki? Nie jest możliwe i ja tutaj się nie zgodzę tym razem. Praworządność to kwestia na wskroś polityczna. Praworządność to jest cecha ustroju demokratycznego i ja rozumiem, że tutaj chodzi o to, żeby partyjność się nie wdzierała. No bo... tak. Źle pojęta polityka, no bo oczywiście polityka jest metodą rozwiązywania wspólnych problemów, cywilizowaną, prawda? Więc ona musi mieć też działać w sposób cywilizowany. Polityka nie może być po prostu, nie może dawać nikomu możliwości rozwalania jakiegoś kraju albo marginalizowania innej dużej grupy społecznej. I zgodzę się, że dobra wola jest ważna, tylko przychodzi też pewien moment i tu nie chcę się odnosić do konkretnych stron czy nazwisk, gdy ustępowanie przynosi więcej szkody niż pożytku. I okej, przytoczę nazwisko zza oceanu. Donald Trump. Lekceważony, wyśmiewany, został prezydentem. Teraz może zostać nim po raz drugi. Też go lekceważono i mu ustępowano. Niesłusznie. Bardzo wam dziękuję za rozmowę państwa i naszymi gośćmi. Dziś byli Anna Drejańska na temat i Jarosław Gugała, Polsat, Polsat News. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. To Trójka, audycja popołudniowa za 6 minut 18.